السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع فينا خائفا إلا أمنته. أمنا. Usimbakishe kati yetu yoyote ambaye yumo katika hofu ya jambo lolote lile, isipokuwa mwenye hofu huyo umempa amani. Ikiwa anaogopa njaa, ikiwa anaogopa riziki, ikiwa ana wasiwasi sheitani anamchezea, usimbakishe yoyote miongoni mwetu mwenye hofu ila umempa amani. Wala mudayanan ila qadaita dainahu, wala usimwache vile vile mwenye madeni isipokuwa umemlipia Mwenyezi Mungu deni lake. Wala ghaiban ila ila ahlihi, wala usimwache yule ambaye amepotea, wake wake wanahangaika naye wanamtafuta. Ikiwa kapotea duniani au kapotea gerezani kafungwa, illa ila ahlihi, isipokuwa mja huyu kama ni mwema umrejeshe kwa watu wake, saliman rashidan radadtahu, akione salama tena akione mwenye kuongoza njia ya haki wewe umemrejesha kwa watu wake. Allahumma ansur islama wa aiza almuslimin, ee Mwenyezi Mungu, unusuru Uislamu na vile vile uwape nguvu Waislamu wenye kuamini washinde kila pahala. Allahumma farij kurubana, ee Mwenyezi Mungu, zipe faraja dhiki zetu. Wayassir lana amra ta'atika, na utufanyie wepesi jambo la kukutii wewe. Usilifanye likawa gumu zito, haliwezekani. Lifanye kuwa jepesi laini jambo la kukutii wewe. Allahumma ijma'na marhuman, ee Mwenyezi Mungu, tukusanye sisi pamoja wetu kwa moja wetu hali ya kuwa ni wenye kurehemewa. Watafarukana, na ujaalie mtengano wetu tukiachana hapa. Kutengana kwetu mimbaadihi, baada ya mkusanyiko huu, maasuman, uwe ni wenye kuhifadhiwa na kulindwa katika kila aina ya balaa. Wala tajal fina wala minna, na wala usimjalie miongoni mwetu wala katika sisi. Wala bainana wala baina yetu shakiyan, usimwache kuwa ni muovu shaki. Wala mahruman, wala aliyezuiliwa akakoseshwa heri zako Mwenyezi Mungu. Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, utrudi shaitana min buyutina wa min kulubina, mfukuze shetani katika majumba yetu Waislamu, na vile vile muondoe katika nyoyo zetu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, نزل الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أليترمك مؤمني وجبريل كم ترمكي مؤمني ومحمد ذات ليلة كم ترمكي وسكم موجة. أليبو فيك كمحمد جبريل فوجده يبكي أكم كوتا من جنب منزم ونليا. Faqala al-aminu Jibril, ikabidi muamini wa Jibril amuulize mtume wa Mungu, ya Rasulullah, ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma yubikika, hebu jambo gani linakuuliza ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu? Faqala al-habibu al-Mustafa, akajibu kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, akamwambia, kinachoniuliza, qara'atu qawlahu ta'ala, nimesoma neno lake Mwenyezi Mungu mtukufu, ala lisani Ibrahim, neno ambalo limepita juu ya ulimi wa mtume wake Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim wakati anasikitika na jambo baya sana la masanamu la kushirikisha Mwenyezi Mungu na madure hayo, alikuwa akisema, Rabbi ijnubni wa baniya an na'budu al asnama, ee Mwenyezi Mungu mola wangu, niepushe mimi na wanangu kuabudia masanamu tutengeneje jambo hili. Rabbi, ee Mwenyezi Mungu, innahunna, hakika madude haya masanamu, adhlalna kathiran minan nasi, yalimepoteza wengi katika watu. Sasa basi, faman tabi'ani, yoyote mwenye kunifuata mimi, fa innahu minni, namchanganya mtu huyo kwa mani katika wafuasi wangu, yeye ni katika mimi. Lakini wa man asani, na yoyote aloniasi mimi, fa innaka ghafurur rahim, hakika wewe Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, tena vile vile mwingi kurehemu, kama ilivyokuja aya hii katika sura Ibrahim kwenye aya takriban nambari 36. Akasema tena bwana mtume, kinlizacho vile vile, wa qara'atu ala lisani Isa, vile vile nimesoma maneno yaliyopita juu ya ulimi wa Nabii Isa, ambapo Nabii Isa siku ya kiyama atamjibu Mwenyezi Mungu wakati atapoulizwa ya kwamba wewe aanta kulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, wewe ndio uliowaambia watu Isa ya kwamba nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni waabudi wao wawili badala ya Mwenyezi Mungu. Nabii Isa katika kujipapatua kwake ndani yake mna maneno, anasema in tu'adhibhum fa innahum ibaduka, Mwenyezi Mungu kama utawaadhibu hawa ni waja wako mwenyewe, huulizwi utolifanya, wao ni viumbe vyako Mwenyezi Mungu. Wa in taghfir lahum, na kama utawasame, fa innaka antal azizu alhakim, wewe ni mwenye nguvu vile vile ni mwenye hikma, hufanya jambo lako ovyo ovyo, isipokuwa ukifanya unafanya kwa hikma kubwa mno. Kama ilivyokuja aya hii katika sura Al-Maida aya nambari 118, Nabii Muhammad kilichomliza sasa kasoma na kaona kwenye Qur'ani maneno yaliyopita kwenye ulimi, kwenye ndimi za manabii wawili hawa. Ina maana kwa maneno hayo mitume hawa walikuwa wanaoombea umati wao. Nabii Muhammad akasema, famadha an ummati ya rabbi, sasa kitu gani kitafanyika kwa umati wangu mimi, ee Mwenyezi Mungu? Hili jambo laniliza mimi, umati wangu niseme nini mimi? Nabii Ibrahim anasema hivi ya kwamba anasema Nabii Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka anta al-ghafur rahim. Na Nabii Isa anasema, in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-ghafur al-'aziz al-hakim. Famadha an ummati ya rabbi, patafanyika jambo gani au nseme nini mimi kuhusu umati wangu? Jibril anataka ajue kimlizacho mjumbe wa Mungu. Bwana mtume anasema, mimi nalia hili, halilii mwanawe, halilii nafsi yake, analilia umati wake. Mjumbe Mwenyezi Mungu kwa umati wake, yeye hapo ndipo alipoumia zaidi. Baada ya kusikia hayo malaika Jibril, wasaida al-aminu Jibrilu ila al-maqamati al-ulya, pale pale akapanda muamini wa Jibril katika nafasi zenye utukufu mbinguni. Baada ya kupanda, baada ya muda, wahabata ala al-habibi al-mustafa, akateremka juu ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa. Waqala lahu, na akasema kumwambia yeye, assalamu yuqri'uka salama, Mwenyezi Mungu mwenye jina la amani, mwenye amani anakusomea amani. Wa yaqulu laka, na anakwambia wewe, la tabki, usilie Muhammad, sanuradhika fi ummatika, tutakuridhisha kwa umati wako. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na atakupa mola wako kuhusu umati wako mpaka utaridhia. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, hadha ata'un, hichi ni kipawa maalum, la yaliku illa billahi, hakifai kipawa hichi kuwa nacho ila Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake kumpa mtume wake jambo hilo kwa umati wake. Wa su'alun, na suala ambalo ameomba mjumbe wa Mungu kuhusu umati wake, famadha an ummati, ni suala ambalo la yaliku, halifai kutokana ila bi rasulillah, isipokuwa suala hili limetokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Anauliza madha an ummati, innal malaikata indama tatawajjahu ila qabri rasuli yawm alqiyama, hakika ya malaika wakati watapoelekea kwenye kaburi la mtume wa Mungu siku ya kiyama, ambaye yeye ni wa mwanzo kabisa ambapo ardhi itampasukia yeye kutoka kaburi kwake, yakuluna lahu, malaika watasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, qum fa innal yawma yawmul hisab, nyanyuka, hakika leo ni siku ya hisabu leo. Basi mtume wa Mungu akiambiwa maneno hayo, atadruna ma awwalu kalimatin, je, mnaelewa ni maneno gani au neno gani ambalo yakulu alhabibu, atasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kabla an yufarik kabrahu, kabla ya kutengana na kaburi lake kwenda katika siku ya kufuliwa viumbe, na anatoka katika maeneo baina Abi Bakari wa Umar, katikati baina ya masahaba wawili, anatoka kati, yuko katikati baina Bakar na Umar, yakulu, akinyanyuka mtume anasema lilmalaika, kuambia malaika, kaifa halu ummati, kaifa halu ummati, la mwanzo ambalo mtume atalosema akitoka tu kaburini, imekuwa hali gani ya umati wangu. Anataka kujua umati wake, yani umati wake waliomfuata yeye katika alokuja nayo. Haulizi habari ya mwanawe Fatima, au haulizi habari ya mjukuu wake Hassan na Hussein, anaulizia umati wake kijumla. Kwani mtume wa Mungu watu wake ni wale ambao walomfuata yeye, ndio watu wake hasa, na wale ambao kahusiana nao kidamu tu. Kama hakumfuata katika alokuja nayo, imekuwa si watu wake. Izama Mwenyezi Mungu anamjibu Nabii Nuh kuhusiana na mwanawe kuangamia, baada ya kumwombea, innabni min ahli, hakika mwanangu ni katika watu wangu ambao ni damu yangu, wa inna wa'daka alhaqu, na wewe Mwenyezi Mungu ahadi yako ni ya kweli, wa anta arhamur rahimina, na wewe ni mbora katika wenye kurehemu. Jawabu ya Mwenyezi Mungu, innahu laysa min ahlika, anamkatalia mwanawe, anamwambia si katika watu wako. Kwa nini? Kwa sababu innahu amalun ghairu salih, yeye ni kitendo machema, au kira nyingine, innahu amila ghayru salih, yeye amefanya kitendo ambacho si chema. Hapa ndipo anapotengana mtume wa Mungu na watu wake hapa. Na atakuwa mtume ana watu wake wale ambao walimfuata yeye wakamuamini na wakenda kwa mujibu yale ambayo anataka Mwenyezi Mungu kamtuma mtume wake kuambia viumbe. Hao ndio watu wake mtume. Mtume akitoka kaburini, jambo la kila mwanzo, la yasalu an Fatima, hataulizia habari ya Fatima, na kamwambia mapema Fatima, ya Fatima tu'mali, Fatima mwanangu, fanya amali yako, fa innani, kwa sababu mimi, la amliku laki min Allahi shay'a, sitaweza kumiliki jambo kuhusu wewe kwa Mwenyezi Mungu chochote kile. Fanya jeu jambo lako, usije ukategemea kwamba babangu yupo, babangu mtume, mimi sina wasiwasi, nafanya nitakavyo na babangu yupo, mimi sitoweza kukumilikishia jambo kwa Mwenyezi Mungu. aliposema hivi mtume kuambia malaika ni kwamba hapa unapata ithbat. Jibril siku alimwambia kwamba sadaqa man thammaka ar-raufur rahim, amesema kweli aliyekuita wewe jina la sifa mbili, ar-rauf, wewe ni mpole, na vile vile ar-rahim, ni mwenye huruma sana kwa watu. Sadaqa man thammaka ar-raufur rahim, amesema kweli aliyekuita kwa sifa mbili hizi, wewe rauf, rauf kweli, na vile vile rahim, rahim kweli kabisa. Ya sahib al-qalb wal-khuluk, ewe mwenye moyo wa aina yake na tabia za aina yake. Ya man rabbaka maulaka wa addabaka, ewe ambaye amekulea vyema mola wako na na vile vile akakufunza adabu, mpaka mtume anasema addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, amenifunza adabu mola wangu mimi, kwa hivyo zikawa nzuri sana adabu zangu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah huwa an-nuru, mtume wa Mwenyezi Mungu yeye ni nuru. Alladhi, nuru ambaye, arsalahu an-nuru, amemtuma vile vile ana sifa ya kwamba ni nuru. Na kamtuma si hivi hivi tu, kamtuma bin nuri, pamoja na nuru maalum. Angalia mambo yanakwenda. Nabi Muhammad ana sifa ya kwamba yeye ni nuru, huwa nuru, iko sifa hii. Qad ja'akum min Allahi nurun, Mwenyezi Mungu anasema amekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu yule ambaye ni nuru. Wa kitabun mubin, tena amekuja na kitabu ambacho kinabainisha waziwazi mambo yake. An-nabiy nurun, kama ilivyoonekana aya hii katika sura Maida aya nambari 10, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, hapa nuru ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Arsalahu an-nuru, na aliyemtuma naye vile vile ana jina na sifa kwa nuru. Wapi kwa habari hii? Allahu nuru samawati wal ardhi, Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbinguni na ardhini. Mambo yake alionayo, sifa alionayo, elimu ya ujuzi alionao, basi yeye ni nuru. Nuru yake ni nuru ambayo imezagaa mbinguni na ardhini. Aya hii inapatikana katika surati Nur aya nambari 35. Na aliyemtuma amemtuma kwa nuru maalum kwenda kuwaonesha watu, kuwamulikia watu ambao wako gizani. Wajaa bin nuri, na mtuma Mungu amekuja kwa nuru. Vipi imekuwa habari hii? Mwenyezi Mungu anasema faaminu billahi wa rasulihi, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Wan nuri alladhi anzalna, na iaminini nuru ambayo tumeteremsha. Hapa nuru ni Qur'ani ambayo mtume kapewa, ye mwenyewe ni nuru, aliyemtuma nuru na kapewa kitu ambacho ni nuru, ende akawamulikie watu kama ilivyokuja. Aya hiyo vile vile katika sura Taghabun aya nambari 8, fawa ajaba, e ajabu lioje, li ummatin, kwa umma ambao rabbuha nurun, mola wake mlezi wake ni nuru, umma huo. Wa nabiyuha nurun, na mtume wake ana sifa ya kwamba ni nuru. Wa kitabuha nurun, na kitabu chake umma huu vile vile nurun. Ajabu iliyopo, thumma hiya ta'ishu fi dhulumati, umma wenyewe umekubali na umetulia tuli, unaishi katika viza, kila aina ya viza. Rushwa umma huo unayo, dhulma umma huo unayo, ushirikina umma huo unao, uzinzi umma huo unao, alimradi umma huu, ajabu iliyopo. Rabbuha nurun, mola wake umma huu ni nuru. Wa nabiyuha nurun, na mtume wake umma huu ni nuru. Wa kitabuha nurun, na kitabu chake umma huu ni nuru. Thumma, hiya ta'ishu fi dhulumati. Ajabu ya maajabu, umma umekubali kuishi katika giza. Kama umma uliamua kukataa giza, ni kwamba umma wenyewe mtume wake nuru aliyemtuma nuru na kitabu ambacho kapewa mtume nuru. Ajabu ni kwamba haiwezekani kabisa umma huu ubaki kizani. Naam. Hadithuna al-yawma. Mazungumzo yetu ya jioni ya leo, ndugu Waislamu, ani sayyidati Maryam, yatakuwa yamefungamana kuhusiana na bibi mtukufu, bibi Maryam ibnat Imran, wabniha Isa, kuhusiana pamoja na mwanawe Isa bin Maryam vile vile. Hapa ndipo ambapo tutapitisha jioni yetu kwa mazungumzo hapa. Tutafuta maarifatullah, kumjua zaidi Mwenyezi Mungu kuliko ambavyo tunamjua kidogo kidogo. Na vile vile tutafuta kuitambua Qur'ani kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu yasiyowezekana kusemwa na yoyote kati ya binadamu na majini na mwingine yote. Hakuna awezaye kusema hata neno moja, neno ambalo litalingana na maneno hayo. Ama as-sayyidatu Maryam, ama kuhusu bi Maryam, utukufu wake, ambapo jambo hilo limefanya ni wakuzungumzwa habari yake na atasomwa habari yake ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ila antakuma saa. Ama kuhusu mwanamke huyu, faqad qala fiha al-habib al-mustafa, amesema kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa wa kupewa ujumbe wa mwisho, sallallahu alayhi wa sallama, amesema kuhusu Maryam, anasema mtume, kamula minar rijali kathirun, walikamilika katika wanaume wengi mno, walam yakmul minan nisa'i, lakini hawakupatikana waliokamilika katika wanawake, illa arba'un, isipokuwa wanne peke yao. Wanawake wanne peke yao waliokamilika. Wa kwanza Asiyatu, ni mama Asia, zauju Firauni, mke wa jabari Firauni, mume siye lakini mke ndiye. Ajabu ya maajabu, amini usiamini, anaweza akapatikana katika wakati wote ule mume akawasie lakini mke akawandie, kama ambavyo vile vile anaweza akapatikana mume akawandie lakini mke akawasie. Yote hayo yapo, tena wamepambana nayo mpaka mitume wa Mungu. Zawju Firaun, Asiya binti Muzaham, mke wa Firaun wa kwanza, huyo kakamilika, huyo hana doa, huyo huyo kwa hakika kukamilika kwake anaweza kufananishwa na wanaume wa Mungu. Mwanamke alikuwa aina yake kabisa. Wa pili, wa Maryam ibnata Imran, ni huyu ambaye darasa yetu leo inamkhusu yeye, ni bibi Maryam mtoto wa Imran, uko wa Imran uliongokewa wote. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamina, haote hawa dhurriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim, akiwemo katika watu hao Maryam ibnat Imrana, watoto wa Imrani waliongokewa wote, kwa sababu baba mtu alikuwa mcha Mungu. Na madhali mtu atakuwa mcha Mungu yeye mwenyewe, Mwenyezi Mungu atamlindia mpaka wanawe vile vile. Na akitaka mtu apate salama ya wanawe, wasipate taabu, wasiadhirike, wasihangaike, wasiteseke duniani, ni kwamba Qur'ani imemwashiria kwa kumwambia, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'a, na waogope watu ambao lau taraku, laiti kama wataondoka duniani ghafla, wakaacha min khalfi, nyuma yao, dhurriyatan dhi'afan, vizazi vilivyokuwa dhaifu, havijui duniani kuna nini maskini. na dunia ndo dunia. Kuna wabakaji duniani, kuna watu watawapa watu madawa ya kulevya, na vizazi na vizazi havijui kitu. Na kila siku zikina mbele ni kwamba haijulikani patakuwa na jambo gani duniani. Kama ataogopa hayo mtu, Mwenyezi Mungu anasema falyattaqullaha, kwanza yeye mwenyewe amche Mwenyezi Mungu, jambo la mwanzo. La pili, waliyakulu qawlan sadida, na waseme wanaposema maneno mema, waamrishe mazuri, wakataze ubaya, waseme kila ambalo Mwenyezi Mungu anamridhisha, na wao vile vile basi watoto wao watahifadhiwa. Tunasoma katika sura Al-Kahfi ya kwamba Nabii Musa alayhi salam alipokuwa na mwalimu wake Al-Khidr anaongozana naye, ilibidi waingie kwenye kijiji ambacho watu wake hakuwa wema, walikuwa wabaya, wao ni wageni, wakataka msaada angalau wa maji ya kunywa na chakula, wakirimia ugeni kwa watu wale, watu wa mji ule wakawakatalia. Faabau an yudhayifuhuma, wakakataa kuwakirimu ugeni, lakini matokeo yake wao wamekataa. Fawajada fiha jidaran, Musa na Al-Khidri wakakuta ukuta katika mji ule. Yuridu an yanqadha, wataka kuanguka ukuta ule, ushainama. Al-Khidri faakamahu, akausimamisha akaujenga. Nabii Musa tabia zake zilikuwa ni mtu ambaye hana stahamala ya kuendelea, mambo yake hamaki zake ziko karibu na yeye. Akamwambia mwalimu wake, japokuwa ana hadi na yeye ya kwamba hatomuingilia tena kati, akamuuliza jambo katika mambo yake ambayo atayafanya hapa kwa utume. Anajua ilmu ya dhahiri tu peke yake, basi hajui Musa. Ikabidi amwambie mwalimu wake ya kwamba lau shiita, kama ungependa mwalimu wangu, watu wa mji huu namna walivyo isingekuwa kuwasimamishia ukuta wao. Musa hajui Al-Khidri kaujenga kwa nia gani. Anamwambia lau shiita, kama ungependa, latakadta, ungechukua mwalimu wangu alaihi ndio kazi hii, ajran, malipo, si buriburi vipi. Watu hawa wamekataa kutukirimu ugeni, alafu baadaye unafanya kitu kama hichi. Lau shiita latakadta alaihi ajran, lakini baadaye Al-Khidri libidi amjulishe Nabii Musa kwa nini akaujenga kutawuli. Akamwambia wa amma aljidaru, ama ukuta ulona na ujenga, fakana, ukuta ule ulikuwa lighulamaini yatimaini, ni kwa ajili ya vijana wa kiume wawili mayatima. Mayatima wale kulikuwa na hazina yao, mzazi wao kahifadhia. Wakana tahtahu kanzul lahuma, chini ya ukuta kulikuwa na hazina yao, na asili Mwenyezi Mungu akahifadhi hazina ile, akanifanyia mimi nitoke huko ninakotoka nije pale kuujenga. Ni kwamba wakana abuhuma saliha, alikuwa mzee wao ni mtu mwema. Ukitaka kuiweka salama ya watoto wako nyumbani ukiondoka duniani, usikimbilie kuwafungulia akaunti benki, haitowasaidia kitu. Akaunti madhali malezi yalikuwa nje na Uislamu, watatumbua na vijana washenzi wahuni wabaya, hatimaye hawapati kitu. Lakini cha kuwatia akiba ni kwamba mzazi wao alikuwa ni mwema. Hapa ndipo ambapo Mwenyezi Mungu anasema katika aya namba 9 kwenye sura Nisaa, waliyakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alayhim, bila shaka wataogopea duniani kuna mkubwa sana. Khafu alayhim falyattaqullaha, basi kwanza wamche Mwenyezi Mungu wao wenyewe. Halafu la pili, waliyakulu qawlan sadida, na waseme kauli ambayo ni njema, Mwenyezi Mungu yuko radhi nayo. Basi kwa kauli hiyo na kufanya uchangu huo, itawafanya kizazi chake kisalimike. Ukuta umejengwa ni kwa sababu matoto ya yatima. kuna khazina yao pale. Na sababu ya Mwenyezi Mungu kuhifadhi na kumleta Al-Khidr akampa ilmu ya batil, sababu yake ni kwamba wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka, akakusudia Mola wako, an yablugha ashuddahuma, wafikilie watoto wale baligha yao, utu uzima wao, kuwa na akili ya kuweza kutumia mali yao. Wa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, na ili waje watoe hazina yao baadaye. Haya yote kwa hakika Musa nimeyafanya, rahmatan min rabbika, hii ni rehma kutoka Mola wako. Wama fa'altuhu an amri, na mimi sikufanya hayo kwa amri yangu mwenyewe. Dhalika ta'wilu, hayo yote yalikuwa ni hakika. Ma lam tasta, mambo ambayo hukuweza Musa alaihi sabra juu yake kuvumilia. Hiyo ndo ghaibu ambayo, ilmu ya batili ambayo Mwenyezi Mungu amenipa. Nilipouwa niliua kwa sababu maalum. Nilipotoa mbao katika jahazi nilifanya kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kulikuwa na siri mbele yake. Baada ya wawili hawa, Asia binti Muzaham na Maryam ibn Imran, vile vile wa Khadija tu zawju nabii sallallahu alayhi wasallam, katika wanawake waliotimia ni bibi Khadija binti Khuwailid, mke au mama wa Waislamu, na wanne wa Fatima binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bibi Fatima mana aliyozaliwa na Muhammad ibn Abdullah, babake ni mtume, na yeye mwenyewe mtoto amekamilika katika wanawake wachache wanne. Wa kabla an nabda al hadith, na kabla hatujaendelea kuianza hadithi hii, mazungumzo yetu kuhusiana na kadhia, tunataka kumzungumza mama Maryam na mwanawe Isa, kwa sababu mamilioni ya walimwengu wamepotea kuhusu viumbe hivi. Wamepotea, kupotea kukubwa mno. Amini usiamini, katika masikio yako wako wanaoitakidi kwamba Isa ni mtoto wa Mungu, na mtoto wenyewe katika Biblia ambazo zimeandikwa tafsiri ya Kiingereza kutoka katika lugha ya Kiebrania, basi mtoto wenyewe Kiingereza imekuja lafzi a begotten son, yani mtoto aliyezaliwa. Mungu kaza makubwa mno hayo. Hapo ni padogo mno, bali wako wanaoitakidi kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, si mwanawe tu, matusi makubwa mno. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi Kursi Jalil, shatama ibn Adam wa ma yambaghi lahu an yashtumani, kantukana tusikuma mwanadamu, wala hailekei kwa hii kunitukana mimi kiumbe changu. Wa amma shatmuhu iyaya, matusi yake kwangu mimi, kauluhu inna li walada, tamko lake aliposema mimi nina mwana, mwana mtoto wa nini mimi? Mwenyezi Mungu hatakuwa kizee kwamba labda pako pahala atamtaka mwanawe asimamie mali yake, asimamie mambo ambayo sasa hajiwezi. Hatofika Mwenyezi Mungu huko. Huwa al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batin. Na wala hatokumbwa na kadhia ya mauti kwamba awache mrithi wake duniani mtoto wa nini? Wote ni waja wake tu. In kullu man fis samawati wal ardhi illa ati rahmani abda, hakuna yoyote katika maeneo ya mbinguni na ardhini isipokuwa atamwendea mwenye rehema hali ya kuwa ni kiumbe nje tu. Hatokwenda mtu hali ya kuwa ni mjombawe, hatokwenda kwa mayai ni mwanawe, hatokwenda kwa maniami yake wala wake yote yule, atakwenda mbele ya Mola wake hali ya kuwa abdan, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunazungumza kadhia hii, kwanza tupate maarifatullah, ujuzi wa kumtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu bado, wama qadarullah haqqa qadrihi, viumbe katika ardhi hii hawajamtukuza Mwenyezi Mungu haki haki ya kutukuzwa kwake. Wako wanamlinganisha na vitu ambavyo duni kabisa, duni sana. Wanaviona na yako vikadiria kwamba vina uwezo kama Mwenyezi Mungu uwezo wake. Huwezi kuamini mingine kabisa kabisa. Aibu na ni fedheha na ni kashfa kwa watu ambao umma wenyewe Mola wake ni nuru, umma wenyewe ambapo mtume wake ni nuru, halafu umma wenyewe kitabu chao chokamata cha uongozi wao ni nuru, halafu umma huo huo unaweza ukapatikana umejaa katika viza. Kwa hivyo tunazungumzia kazi hii kupata maarifatullahi na kupata kujua Qur'ani, kumbe kweli ni neno ambalo haliwezi kani kabisa kutamkwa na kiumbe. Utaona kwenye kadhia hii. Basi kwa hivyo kabla hatujaianza kadhia yenyewe, nathruhu hadhihi al-as'ilati al-thalath, kwanza tutarembea masuala matatu muhimu mno, ndiyo takayokuwa kiongozi cha kutuongoza katika maudhui yenyewe. Masuala matatu. La kwanza katika hayo, limadha iqtaranat qissatu Zakaria, kwa nini kisa cha Qur'ani utakuta imefungwa pamoja kisa cha mtume wa Mungu Nabii Zakaria, biqissati almasihi wa ummihi. Utaona kwenye Qur'ani kila ukimzungumza Zakaria basi pale pale kuna kisa cha mtakatifu Nabii Isa mwana wa Maryam na mama yake. Kwa nini ikawa hivyo? Elewa Qur'ani kitu gani. Mara nyingi kwenye Qur'ani kama utazungumza habari ya mtume Zakaria, basi ukiacha hapo habari inokuja mbele yake ni habari ya Nabii Isa na ni habari ya mama yake Nabii Isa. Kwa nini ikawa hivyo? Haikutokezea hivyo basi nasibu. Hayo mambo kwa hakika ni katika mpangilio wa maneno yake Mwenyezi Mungu ambaye laisa kamithlihi shay, hana mfano wa kitu. Mwenyezi Mungu ambaye ilmu yake iko juu ya kila ilmu ya kila kiume. Na akisema anasema kwa hikma kubwa sana, hikma kubwa mno. Swali la kwanza hilo katika masuala matatu. La pili ni kwamba walimadha lam yasrahil Qur'an, kwa nini haikuweka wazi wazi Qur'ani bismi mraatin, jina la mwanamke yoyote ile, illa Maryama wahdaha, isipokuwa Qur'ani nzima hutokuta mwanamke kutajwa kwa jina lake kwenye Qur'ani isipokuwa mmoja tu, Maryam inamtaja kwa jina lake. Kwa nini kwa hivyo? Hilo litokeza bure bure. Kuna jambo kubwa sana lataka watu wainamishe vichwa vyao walijue. Kwa nini kwa hivi? Hakuna mwanamke yote ambaye atatajwa kwenye Qur'ani kwa jina lake isipokuwa mmoja tu, mama yake Nabii Isa, Bibi Maryam ibnat Imran. Hilo swala la pili. La tatu, walimadha nara al-ajab, kwa nini tunaona ajabu ya maajabu? Fi ru'usil ay, katika vichwa vya aya za Qur'ani, fi surat Maryam, tukipita katika surat Maryam tunaona maajabu makubwa mno katika vichwa vinavyomalizia aya za Qur'ani. Itizame sura imeanzaje, utaona inakuja kwanza na mada ya iwadhu kwa kumalizia tanwin fathataini, dhikru rahmati abda, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idhnada rabbahu nidaan khafiya. Inakuja kwenda aya katika mada hii iwadhu, inamazikia fathataini, nasba ya fatha tanwin, lakini baadaye inakuja kubadilika taratibu hiyo, inakuja vingine kabisa. Haitokezei hivyo katika maneno mzimu isipokuwa kuna hikima maalum. Unavutwa akili yako sasa, angalia ulipotoka katika mada hiyo unakuja katika maneno mengine, unakuja sasa katika mada azi sukuni. Haikutokezea bure bure, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kwa hakika la inijtama'atil insu wal jin, wallahi kama watakusanyika majini na binadamu, ala an yaatu mithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano kisomo hichi, la yaatuna bimithli, hawataweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi yao wengine wasaidiane na watumie wakitumiacho, kama kuna kompyuta, kama kuna utendao wa dunia iliyo wazi, kama kuna kitu kadhaa kadhaa teknolojia, kama kuna sayansi waitumie, mpaka walete maneno kama hawataweza kabisa. Hiyo ni challenge kubwa sana, na dunia yatamani kwamba Qur'ani itoke maanani. Watu wanatamani siku moja waweze, si hapa tumeweza, si hapa. Uongo mtupu kudanganya mtu basi. Ni kwamba hilo watu wamelitafuta na wamo kulitafuta, lakini haliwezekani kabisa. Bali hivi sasa watu wanakusanyana kuifanyia nini, kuipinga, yani kwamba aya zake maana yake ni kwamba yanatanakudhu, yanagongana. Wako wameona kwamba ni maneno ya Qur'ani ambayo imekuja marejeo yalikuwa hayana maana yote. Sura hii iko na maana haya haya na sura nyingine maneno haya, upuzi mtupu. Kumbe bwana Mwenyezi Mungu anapoleta aina fulani ya maneno ambayo imelingana na sura nyingine, lazima utagundua iko tofauti kidogo, japokuwa harfu ya fe na wau, japokuwa fatha na kisra, lakini lazima utaona iko tofauti kidogo. Na hayo hayatokeza hivi hivi, sikuwa li gharadhi ma, ni kwa lengo maalum. Kwa hivyo, kwa nini utaona jambo la maajabu kubadilika kwenye vichwa vya aya za Qur'ani ndani ya sura Maryam? Hayo kwa hakika ni kukuonyesha kwamba tanzilun min hakimin hamid, maneno hayo ni uteremsho wa yule ambaye mwenye hikma kubwa mno, tena ahimidiwaye na viumbe vyote. Maneno yake la yaatihi albatil, inakuonyesha Qur'ani ya kwamba haileti makosa, min baini yadai wala min khalfi, si mbele yake habari ya mbele yake wala habari ya nyuma yake. Yote hayo inakuonyesha kwamba tanzilun huwa ni teremsho, min hakimin hamid. Kwa hivyo wal ijabatu, jawabu ya masuala haya matatu takatazi, itategemea hukumu yake atanakul, tuhamihamie kidogo, mara twende sura hii na wakati mwingine sura hii, hapo ndipo tutapata jawabu rasmi. Baina thalathi suwarin, na tutakwenda taranda baina sura tatu, fi kitabillahi, ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Amma suratu Ali Imran, ama mwanzo tunaanza kupata jawabu katika sura Ali Imran. Kwa nini ukimaliza habari ya mtume Zakaria mbele yake kide kisa cha nabii Isa na mama yake? Kwa nini hayo hayakutokeza hivi hivi, sipokuwa ni kwa hikma kubwa sana ya kiungu? Mzingu anasema alipowatuma maswana hii Waislamu ya kwamba wadaini watu walete maneno mfano Qur'ani hii, wadaini, kisha akasema fa in lam yastajibu lakum, na kama hawawezi kujibu jambo hili, fa'lamu, nataka nyinyi mtambue Uislamu, annama unzila biilmi llahi, ya kwamba maneno hayo basi yameteremshwa kwa ilmu ya kiungu, wa an la ilaha illa hu, na kwamba hakuna aabudiwaye asipokuwa yeye. Sasa basi, kwa nini nabii Zakaria huwa anafatana pamoja na nabii Isa kwenye Qur'ani? Amma sura Ali Imran, fayakulu maulana li Zakaria, anasema mola wetu kumwambia Zakaria, anamwambia alipodai kwamba dalili gani mimi nitakuwa nayo inijulishe kwamba mimi tayari ndapata mtoto. Mwenyezi Mungu akamjibu, ayatuka, dalili yako Zakaria, Allah tukallima nasa, ni kwamba hutoweza kusema na watu, thalatha ayamin, kwa muda siku tatu, illa ramza, isipokuwa utaweza kuashiria tu. Maneno yote kidunia yatafungwa kwako, labda utabakishwa dhikiri ya Mwenyezi Mungu, ama ukitaka kumtaja Mungu tayari ulimi unakwenda. Lakini kama unasema ya kidunia na mtu huwezi ukuona hayo, basi huyo tayari mtoto keshaingia tumboni, pamoja na kwamba mkeo ni tasa, pamoja na kwamba mkeo mtu mzima sana, pamoja na kwamba wewe mwenyewe mifupa yako yote imekwisha kazi yake, huna sababu ya kupata mtoto. Ukiona hayo basi tayari Mwenyezi Mungu anazungumza habari hii kumjibu Nabii Zakaria kwa kumwambia ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Dalili yako ni kwamba utoweza kusema na watu kwa muda wa siku tatu isipokuwa kwa ishara tu basi. Wadhkur rabbaka kathiran, na uendelea kumtaja Mola wako kwa wingi, ama kumtaja Mungu utakuwa unaweza. Muujiza kwa hapo. Wasabbih, na umtakase Mwenyezi Mungu bila ashii wal ibkari, kwa nyakati zote asubuhi na jioni. Sura Al-Imran aya nambari 41 imekuja maneno hayo. Wa ba'daha, na baada yake maneno hayo, fungua masafu angalie maajabu ni kwamba yakulu, utamkuta Mwenyezi Mungu anasema wa idh qalatil malaikatu, na ikumbukwe waliposema malaika ya Maryamu, ewe Maryam, inna Allah astafaki, hakika Mwenyezi Mungu Allah amekuchagua wewe, wa taharaki, na amekusafisha na kila aina ya uchafu, wastafaki, na amekuchagua ala nisa'il alamina, kuwa ni bora kuliko wanawake wa dunia nzima. Sura Ali Imran aya nambari 42 ndio iliyofuatia hii. Sasa baada ile ya Zakaria, lazima utaona ya kwamba mfatano wake ni habari ya Nabii Isa na mama yake. Kila ukienda kwenye Qur'ani hali iko hiyo. Wa fi surati Maryam, tumesema tutakwenda hama mara hapa na hapa, sura nyingine ni sura Maryam. Yakulu ta'ala, anasema yule mtukufu, fi haqi Yahya, katika haki ya Nabii Yahya, ambaye Yahya ni mtoto wa Zakaria. Anasema kuhusu haki ya Yahya, wa salamun alayhi, na itakuwa ni salama tupu juu yake mtoto huyo, yauma ulida, tangu siku alipozaliwa, wa yauma yamutu, na salama hata siku atakayokufa, wa yauma yub'athu hayya, na hata siku atakayofufuliwa kuwa ni hai. Amani, salama tupu mtoto huyo. Mara baada ya Yahya, ambaye mtoto Zakaria huyu, hapo ikafuatia wadhkur fil kitabi Maryam. Sasa ukiacha habari hii, kumbuka kwenye Qur'ani habari ya mwanamke mmoja aitwaye Maryam, na Maryam hapa anatajwa kwa jina lake, na Qur'ani nzima hutokuta mwanamke kutajwa hata akiwa nani. Aya nambari 15 na 16 ndo utakuta sura Maryam hapo. Wa fi sura Anbiya, na sura nyingine ambayo tunahamia ni sura Anbiya hii. Mwenyezi Mungu anasema wa Zakaria, na kuhusiana na Nabii Zakaria, idnada rabbahu, kumbuka pale alipomwita Mola wake, akamuomba akamwambia, Rabbi Mola wangu, la tadharni fardan, usiniwache peke yangu mimi, nakataka urithi wa kazi ya mitume. Hakutaka urithi wa mali yake. Mitume hawarithi mali, mitume wanarithiwa waliokuja nayo. Akataka Zakaria akaondoka duniani awe na mtu ambaye anasema na watu kuondoa dhulma. La tadharni fardan, usiniache peke yangu Mwenyezi Mungu, wa anta khairul warithina, na wewe ni mbora katika ambao wenye kurithi. Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu, basi tukamuitikia Zakaria kumjibu dua yake hii. Wahabna lahu Yahya, tukampa mtoto ambaye tukamwambia mwite Yahya. Waslahna lahu zawjahu, tukamtengenezea mkewe akawa tayari anaweza kupata damu ya hedhi upya kama mtoto mdogo, na hii ilikuwa mikatika kabisa kwa umri wake, hana tena, yaani sababu ya kupata mtoto hana tena. Aslahna lahu zawjahu, tukamtengenezea mkewe Nabii Zakaria kwa kumfanya aweze kupokea mimba. Sababu ya kuwajima mneno hao, sababu ya kumjibu Nabii Zakaria dua yake na kumtengenezea mkewe na kumpa kitu ambacho hakiingia kilini kwamba mtu mzima umri wake atakipata, Sababu ni kwamba innahum kanu, hakika hawa walikuwa, yusari'una fil khairati, wanakimbilia katika mazuri. Wakili kuna jambo la kheri, hawendi kwa kunyong'onyea, wanakwenda kwa pupa kubwa mno. Kanu yusari'una fil khairati, walikuwa wanakimbilia katika mema. Wayad'una na, na walikuwa kituomba sisi, raghaban, kwa mapenzi makubwa mno. Warahaban, na kuogopa vile vile. Mambo mawili haya walikuwa hawaondoi, khaufan wa tamaan, walikuwa kituomba wanaomba kwa hofu, huko kwa tamaa. Hawaweki tamaa moja kwa moja, kosa kubwa hilo. Hofu iwepo, unamwabudu Mola wako, hofu iwepo, tamaa iwepo, na usiweke hofu tupu ikawa tamaa huna, kosa jingine vile vile. La taqnatu min rahmatillahi, inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Wayad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina, na walikuwa kwetu sisi ni wenye kutunyenyekea sana. Sura Al-Anbiya aya namba 90 utakutana nayo maneno hayo. Wa ba'da dhalika, kama tulivyosema, ukikuta habari ya mnabii Zakaria mbele yake inafuatia habari ya nabii Isa na mama yake. Wa ba'da dhalika yaqulu maulana, baada habari hiyo ya Zakaria anasema Mola wetu, wallati ahsanat farjaha, na yule ambaye, mwanamke ambaye amehifadhi tupu yake, amelinda heshima yake. Ahsanat farjaha fanafakhna fiha, sisi tukapuliza ndani yake mwanamke huyo, min ruhina, katika namna ya pumzi zetu, namna ya amri zetu, namna ya upepo wetu. Wajaalnaha, tukamfanya mwanamke huyo, wabinaha, na mwanawe, ayatan, kuwa ni muujiza mkubwa, lilalamina, kwa ajili ya walimwengu. Kisha Mungu asema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma huu ni umma wenu mmoja, nyote binadamu nyinyi. Msije mkaona ajabu kuna mwingine ana baba peke yake hana mama. Msije mkaona ajabu kuna mwingine ana mama tu hana baba. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, wa ana rabbukum fa'budun, na mimi tu peke yangu ndiyo mola wenu, mlezi wenu, muniabudu. Umma wenu ni umma mmoja, nyote ni binadamu. Kullukum min adama wa adama min turabi, nyote ni binadamu, na binadamu ni kutoka na asili ya udongo. Inna mathala Isa inda Allah, hata huyo ambaye viumbe yapotea na kumwabudia, kumgeuza kwamba si binadamu, na kumfanya mtoto wa Mungu kwa kule kuzaliwa kwake, na kumfanya labda ni Mungu mwenyewe. Inna mathala Isa, hakika mfano wa Nabii Isa, inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu, kamathali Adama, ni sawa sawa na Adamu. Ukitaka kustaajabu, pastaajabie kubwa zaidi kwa Adamu. Isa si jambo, mamake yupo. Adamu hapakuwa na mama wala baba, hapakuwa na kitu ambacho ni sel, vimelea vyenye uhai, hapakuwa na kitu ambacho kina alama. Adamu ametoka katika jamadi, kitu ambacho hakina uhai kabisa. Basi Mwenyezi Mungu muujiza wake ilikuwa kama watu wanataka kupotea, wakupotee kwa Adamu, waambie baada labda mtoto wa Mungu, maana hakuna mama, hakuna baba. Basi hapa labda ilikuwa kidogo inaweza kwamba binadamu kapotea hapa kwa muujiza wenyewe. Sura Al-Anbiya aya nambari 92, baada ile ya 91, basi mbele yake imekuja hii habari ya Maryam na mwanawe. Limadha iqtaratil qissatani, twarejea katika swala letu, ni kwamba kwa nini ikafungamana visa viwili? Kilta huma, vyote viwili kwamba vinakwenda kwenye kila sura, ukimaliza Zakaria anaingia Maryam na mwanawe. Inna hadha tadarrujun, hakika huu ni mpangiliano, mpangilio ambao mantikiyun, wa kilogic. Na hapa pametumika hukumu ya kiungu, hikma kubwa mno, ili binadamu hapa ukimaliza habari fulani akili yako isikachoka pale pale uone kwamba imekuja habari nyingine. Usiokaona ya kwamba Qur'ani ndivyo ambavyo haifahamiki, ikikuelezea habari kadha kadha mara inaacha na kupa habari nyingine. Hapana, inafahamika, ni kwa lengo maalum. Haikuja ovyo ovyo habari, imekuja akili yako ifahamu barabara. Hadha tadarujun mantiqiyun, huu ni mpangilio kilogic. Wa maa mantiki al-ahdathi, umekuja pamoja na logic ya matukio duniani. Qala Allah ta'ala, amesema Mungu mtukufu, kabla an yudkhilana, kabla ya kutuingiza sisi, maa al-masihi, pamoja na mtakasifu Isa mwana wa Maryam, wa khalqihi, na kuumba kwake. Ni kwamba jawabu yake rasmi hapa, arada an yumahida lana al-jawwa. Maarifa ya Qur'ani na maarifatullahi, hapa Mwenyezi Mungu anataka kututangikia sisi hewa safi ya kuishi, hewa safi ya kulinda itikadi, hewa safi ya kumkubali Mwenyezi Mungu vile anataka kubaliwe. Asije akapotea mtu kwa majambo fulani fulani, akaanza kumfikiria Mwenyezi Mungu mambo ambayo ni kufuru kubwa. Haya, ukiwauliza hawa wanaoitakidi kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, hebu tupe logic yake, kuna mantiki gani hapa? Kwanza watakataa wakwambie kwamba haya ni mambo ya kidini, hutaki kuuliza bali uamini tu. Kwanza jibu hivyo. Lakini baadaye ukiwa banabana sana, wanaogopa kwamba watu wetu watapotea, ni kwamba kwa siri kubwa sana atakuita akwambie kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, ya kwamba Mwenyezi Mungu alipoona mitume yake inakataliwa kufuatwa, mengine na uwawa na wengine hivi hivi, akaona sasa aje mwenyewe duniani kuzungumza na viumbe vyake. Kwa kuwa tuzungumza nao ni binadamu, aje vipi? Aje katika njia wanokujia binadamu. Subhanallah, subhanallah. Binadamu kajaje? Binadamu kapita min majral bauli marataini, katika mapito njia ya mkojo mara mbili. Mara ya kwanza katika mgongo wa baba yake kapitia binadamu njia ya mkojo, mara ya pili katika rahim ya mama yake. Mama yake ilibidi atumie njia hiyo ili kumleta kiumbe duniani. Je, Mwenyezi Mungu unaposema hivyo, ina maana Mwenyezi Mungu vile vile akamepitia katika njia hiyo ambayo kafanya viume vyake vite hapo? Ama hapa kufurati kwa hapa sasa, kufuri kwa hapa sasa. Takadu samawatu yatafattarna minhu au min fawqihinna, zinakurubia mbingu zigongane ngane zichanike, watanshaku al-ardhu watakhiru al-jibalu, na vile vile ardhi ipasuke pasuke na milima majabali ya poromoke. Kwa nini? Andaau lirrahmani wala, kwa kule kumdaia Mungu na mtoto, au kusema na kuitakidi kwamba Mungu mwenyewe ndio Isa mwenyewe. Qur'ani imekuja waziwazi kugombana na watu hawa, wala takulu thalatha, msiseme Mwenyezi Mungu ana sehemu tatu za kiungu, wala msikate kabisa kabisa kama Isa ni Mungu mwenyewe. Qul faman yamliku min Allah shay'an, waambie jambo hili kwamba ikiwa kuna binadamu wanakili, nani atamiliki jambo kwa Mwenyezi Mungu? In arada, kama atataka Mwenyezi Mungu, an yuhlika al-masiha, kumwangamiza kumuua huyo mtakatifu mwana Maryam, kama ni Mungu mwenyewe, kama Mwenyezi Mungu kweli sasa atataka kumuondoa duniani, an yuhlika al-masiha min Maryam wa ummuhu, na mama yake, kama atamtia kabari amuue. Wa man fil ardhi jamian, na walioko katika ardhi wote Mwenyezi Mungu atakaoondoa, nani ambaye atamiliki jambo? Jawabu hii haijibiki. Hapa lazima aseme kwamba mnatuingilia katika dini, sasa mnatunyanyasa. Jibu kwanza, watasema watunyanyasa, sasa ni matusi. Mwisho wake watajaribu ya kwamba yoyote atakayezungumzia kadhia ya Isa kwa hakika ataingia mbaroni, watamkamata, watamuadhibu, wamfikishe vya kumfikishia. Lakini kujibika haijibiki. haijibiki. Ina maana Waislamu pako pahala waache Qur'ani kuhusiana aya fulani wasome tena. Na hilo ni jambo ambalo mustahili. Haiwezekani kabisa. Imani ya Muislamu hapo inakwenda gari joji. Kwa kuacha baadhi ya maneno ya Mwenyezi Mungu, yao hayafanya kazi tena. Mwenyezi Mungu anasema, "Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Maana yake nini? Hivyo ndo mnaamini baadhi ya maneno kwenye kitabu na mnayakataa mengine. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum. Basi nini kilipo cha afanya hayo miongoni mwenu? Kuamini baadhi ya maneno akasema na mengine anayogopa. Labda kuna mtu atamuadhibu na hivi na hivi. Nini kilipo kinastahiki kwa yote afanya hivyo miongoni mwenu? Illa khizyun fil hayati dunya. Hakuna kilipo kingine isipokuwa ni fedheha. Ni idhlali, ni kashfa katika dunia kwanza ataanza kuona fedheha kubwa sana. Wa yawmal qiyamati, na siku ya kiyama, yuraduna ila ashadil adhab, warejeshwe kwenye adhabu ngumu zaidi. Wamallahu bighafilin amma ta'maluna, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika kwa mnayofanya kwa hakika. Basi kwa hivyo hapa, kabla hatuja na mbele zaidi, anataka Mwenyezi Mungu atutandikie hewa safi. Hatta la nusabu bisadamati aqliya, ili tusigongane na ule mgongo wa akili. Zibaki akili kuwa ni nzima salama. Zikiwa mbovu kwenye kazi hii ni kwamba watu watashirikisha huko akitakidi wenyewe kwamba kwa kredi. Watashirikisha Mwenyezi Mungu huko ambapo wanaitakidi kwamba wako katika dini. Na wameingia katika manyumba ya ibada kumbe shiriki tupu. Ili watu wasifikie hapo, Mwenyezi Mungu akataka watu kuwatandikia hewa. Wapite pale safi sana. Qala laka, hapa kama kwamba Mwenyezi Mungu anakuambia wewe mja, ana khalaqtu Yahya min abawaini, mimi nimemuumba kiumbe aitwa Yahya kutokana na wazazi wawili, baba na mama. Wazazi hawa balagha min alkibari, walifikilia katika utu uzima, aitia ukongo uliokuwa hakuna dalili ya kwamba hapo inawezekana siku moja akachukua mimba. Mwenyezi Mungu akamumba Yahya hapo. Fa ummu Yahya, kwani mama yake Yahya, aqirun nitasa. Wa abu Yahya, na babake Yahya mzee Zakaria, balagha min al-umri, amefikilia katika umri 88 aman, miaka 88. Hapo sidhani kama atakubali mtu kwamba kuna uzazi hapo. 88. Ya mwenyewe anasema, wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban, mifupa yangu wahana ishakuwa dhalili, haina ma haisimami, hakuna mfupa hata mmoja unaofanya kazi. Akitaka kusimama lazima mpate mtu amwegemea, mchukue, mshike. Wahana al-azmu minni, isitoshe umri wangu, washta'ala ar-ra'su shayban, kimekushawaka kichwa mvi tupu, kama kwamba kimewaka, hamna nywele nyeusi hata moja. Lakini pamoja na hayo, kwa kumuelewa Mwenyezi Mungu ni nani, anasema walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, wala mimi sijawahi kuwa hata mara moja katika kukuomba wewe sijapata kuwa ni shaqiya ambaye ni muovu, siamini kudura yako. Bado still nakuomba jambo ambalo haliingia akilini, nakuomba hivyo hivyo, lakini umri wangu hakika hapo shakata kila kitu. Wa ma'a dhalika fa innal qudrata saliha, hakika pamoja na hayo uwezo wa Mwenyezi Mungu unaweza kutengenea pale pale. Ala an yakhluqa min aljamali, uwezo huo unaweza kuumba kutoka kwenye kitu ambacho kina uhai. Hapo ndo magumu zaidi, angalau vimelea vipo, maji ya manii hapo yanaweza kusukuma mbegu uzazi, lakini Mwenyezi Mungu anaweza kuumba min aljamali kutoka kwenye pale ambapo una uhai. Ukuta, jabali, hapo pako mzaidi. Ndio maana kaumu Saleh wakawa tumpe jambo ambalo haliingia kilini, haliwezekani. Yani kutoka kiumbe ambaye uhai, min aljamadi, kutoka pale ambapo kuna jamadi, kitu ambacho kina uhai, yani min aljabali. Kama wewe mtu kweli, lete kiumbe ambaye yuhai na atazaa kutoka hapa. ukutani, kwenye jabali. Nabi Saleh kaomba kwa Mwenyezi Mungu, na hatimaye jiwe likatoka jabali, likatoka ngamia, na ngamia kadhaa. Hapo ndo Mwenyezi Mungu alipotofautiana hapo na kila chini kuabudiwa, uwezo wake mkubwa mno. La min kainin hayyin, si kwamba ameleta kiumbe Mwenyezi Mungu kutokana na viumbe ambavyo viko hai. Idha kana dhalika kadhalika, itapokuwa jambo hilo ndo kama livyo hilo, basi fataala, hebu njoo sasa, ila ma hu ashaddu gharabatan, kuliangalia jambo ambalo ni geni zaidi, wa adhamu ajaban, na ni kubwa mno la kustaajabisha kuliko hilo. Inna Allah ta'ala, ni kwamba haka Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa albashariyata, ameumba binadamu, ala arba'ati anwa'in, ameumba katika aina nne, naw'un, iko namna, min abin wa ummin, inakuja kutokana na baba na mama. Aina hii aina mushkili, wa huwa ana wa anta, ni mimi na wewe. Yoyote yule akiwa yeye, akiwa ni mnasara, akiwa myahudi, ni mimi na wewe. Sote sisi hatuna maajabu, ni kutokana na baba na mama. Nauun min abin wa ummin, wa huwa ana wa anta. Wa nauun, aina ya pili, Mwenyezi Mungu aliumba binadamu, wa nauun la abun lahu, ni aina ambayo haina baba wala ummun wala mama, wote hawapo hawa. Ukitaka kustaajabu sasa hapo sasa, wa huwa Adamu alayhi salam, aina hii ni Adamu yake amani. Wa nauun, aina ya tatu, min abin, ni baba peke yake, walaisa lahu ummun, hakuna mama, baba peke yake. Wa hiya, na vile vile hapo, kwa nini asiambe mtoto wa Mungu huyo? Wa hiya Hawaun, huyo ni kiumbe Hawa, katoka kwa mwanamume mmoja peke yake. Aliyopo duniani ni mwanamume tu, mama hayupo. Mwenyezi Mungu hana haja ya sababu. Huwa almusabbibu, yeye ndiye mwenye kutoa sababu. Kwa hivyo kiamua jambo ni amri yake tu. Innama amruhu idha arada shay'an, hakika jambo lake Mwenyezi Mungu anapotaka jambo, an yakula lahu, ni kuliambia jambo hilo kun kuwa, fayakuna huwa bas. Wabakia naw'un rabi'un, ndugu Islam, hapa inabaki aina ya nne sasa, ndo ilioleta matatizo. Haikuleta matatizo aina ya mwanzo wala ya pili ya tatu, hagombani kabisa watu, hana mushkil, lakini fitna imekuja katika aina ya nne. Mamilioni ya viumbe wamepotea, wamepotea sana katika aina ya nne. Bakia naw'un rabi'un, imebaki aina ya nne, wa huwa almasihu, na aina hii ya nne kwa hakika ni mtakatifu Isa ibn Maryam. Wa huwa, yeye nabi Isa, min ummin, ni kutokana ni kiumbe mama tu. Walaisa lahu abun, hana baba yeye. Ati hapa binadamu ndo ameona kwamba atakuwa mwanawe Mungu. Kwa nini Hawa useme hivyo? Kwa nini Adamu useme hivyo? Na kwa nini viumbe ambao ni mimi na wewe, tunaye baba, tunaye mama, kwa nini vile vile siwe kuingizwa kule vile vile? Ni kwamba hapa pana vurugu maalum, vurugu ambayo imekusudia vibaya sana katika Mwenyezi Mungu, na kukusudia kuharibia watu itikadi yao. Laisa lahu abun, kwa nini? Litakmula namadhi, ili ikamilike mifano almuujiza, mifano ya muujiza. Muujiza ya viumbe binadamu ni minne. Minne bwana, si moja peke yake. Kwa nini mkaganda katika muujiza mmoja tu? Iko amepotea hapo. Miujiza ni minne kwa viumbe. Kwa nini hamkubabaika katika mingine mitatu? Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lamma hamalat Maryamu bibniha, wakati alipochukua mimba Maryam ya mwanawe Isa. Na jambo lenye ni gumu sana, ambalo watu limewabaisha sana hilo. Ati mama yupo, baba hakuna. Wajaat bihi, akaja naye bi Maryam mwanawe huyo, ila qaumiha, kwa watu wake. Tahmilu, kambeba mtoto, kachukua mimba, mtoto kwa mtumoni. Kufika katika mitaa, saalahu Yusufu Najjaru, akamuuliza mtu mmoja aitwa Yusuf. Yusuf huyu, Yusuf Najjaru, anakuwa ni binamu yake huyu Maryam, alikuwa mchangu sana, na ikitegemewa kama sikazia hii limtokezea, ikitegemewa ni kupangwa uchumba pale. Wakana, alikuwa Yusuf huyu abidan muadaban, ni mwenye kuabudu tena mwenye adabu kubwa sana, alikuwa yuko top katika ibada. Min ubadi bani Israel, ni katika wafanya wa ibada katika watoto wa Israel. Yusufu akashtuka kumuona Maryam kabeba mimba, hali ya kuwa anaelewa kwamba wazee wao wamepangia kwamba uchumba. Mwenzake kishamuona kwamba mambo yasharibika na kulewa. Qala laha, Yusuf huyu an-Najjar akamwambia Maryam, ya Maryam, huko ukiwa ana heshima zote, adabu zote, lakini jambo limemkaa katika moyo na kuna maradhi yanakuja kama kulisema, gonjwa la moyo hilo. Labda siku moja mtu apate nafasi ampate mtu mwandani wake amharifie, e bana, ina hivi hivi hivi hivi, lakini atasakilika mtu huyo, tena hatari kubwa sana mpaka atapolisema. Sasa kamwambia leo, ya Maryam, e Maryam, ibnata yabnata al-ammi, ewe mtoto wa ammi yangu, inna fi nafsi su'alan, hakika katika nafsi yangu nina swali. Tankuulize nyumba mdo, tankuulize. Qalat lahu, Maryam kaambia, wa ma huwa ya Yusuf, swala gani hilo, niulize na fuhuru. Qala laha, na Yusuf akamwambia, bilisanil adabi, kwa lugha ya adabu, wal khuluq, na lugha ya tabia nzuri, sio ile ambayo wamaitumia Mayahudi ya kwamba mbona hivi Maryam, ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, lugha mbaya sana hiyo, amtukana, hakuwa baba yako ni mtu ambaye mbaya na mama yako vile vile hatumuelewi kama alikuwa mwanamke acharati wa zina. Wewe ni katika nyumba ya watu Ali Imrani, wewe bwana, utatuleteaje habari kama hizi? Lakini huyu Yusuf an-Najjar alianza kwa pole pole kabisa, na suala nataka kuulize, na naumia na nipatabu sana. Akamwambia, lipi, liulize. Qala laha, akamwambia, bilisan adabi wal khuluq, kwa lugha ya adabu nzuri na tabia nzuri. Akamwambia kwa fumbo, swala langu mimi ni ayambutu zaru'un biduni ma'in, hivi unaweza ukachipua na ukaota mmea bila ya maji? Tafadhali nisaidie. Kapiga mbali kweli kweli, hakutaka kumtukana wala kutaka fikiri vibaya. Nipe sababu, nipe jawabu. Ayambutu zaru'un biduni ma'in, unaweza ukakua, ukachipua, ukaota mmea bila ya maji? Yaani hakuna mume aliyokuoa, vipi sasa hivi kumechipua kitu tumboni kwako? Hakuna maji ambayo imeingia tumboni. Tunavyoelewa, mtoto anapatikana kwa maji ya mwanamme, maji hayo yachanganyike na mwanamke, halafu hapo mruka umbo kiume, hakuna majabu hapo. Anamuuliza, ayambutu zaru'un biduni ma'in, hivi kweli Maryam unaweza kuota mmea bila ya maji? La ilaha illa Allah, kapiga mbali sana. Faqala lahu, bi Maryam alikuwa mwanamke shupavu bwana, sio mchezo. Ndio maana hakukamilika wanawake ila wane tu, hakutetereka hapo, hakuyumba, hakubabaika hapo. Qalat lahu, akamjibu, akamwambia, ya Yusuf, man alladhi khalaqa az-zar'a, Yusuf wewe, nani kaumba mmea? Qala laha, hana jawabu isipokuwa nikubali. Allah, akamwambia, mmea ameumba yule mwenye jina Allah peke yake. Maryam akatulia. Una hakika hivyo? Kama naam. Qalat, akamwongezea tena, akamwambia, man alladhi khalaqa al-ma'a, nani kaumba maji? Qala, akamjibu Yusuf, Allah, Mwenyezi Mungu. Akamwambia, shabash, tunakwenda sasa katika lengo, shabaha yetu. tena man alladhi, nani yule ambaye khalaqa adh-dhar'a muhtajan ila al-ma'i, ameumba mmea akaufanya uhitaji maji ndio upate uhai wake. Nani huyo? Si kama kasukuma tu popote pale hivi kitu tu, ameufanya mmea uhitaji maji na kaumba vitu vingine mbalimbali hata kimaji hivi ipo tu, lakini akafanya mmea kama binadamu alivyo, lazima apate maji. Na hukui mmea bila maji. Mani alladhi khalaqa adh-dhar'a muhtajan ila al-ma'i, nani kaumba mmea unahitaji maji? Qala laha, Yusuf akamjibu, Allah Mwenyezi Mungu. Hapo sasa qalat lahu, Maryam akapata jibu rasmi, akamwambia sasa swali lako ulichapata ufumbuzi. Inna alladhi khalaqa adh-dhar'a wal ma'a, hakika mwenye uwezo wa kuumba mmea na maji, qadirun, huyo ana uwezo, ala an yakhluqa adh-dhar'a biduni ma'in, ana uwezo wa kuumba mmea bila ya maji. Kaida hii kwa hakika Waislamu wanataka Qur'ani waifahamu vizuri, tena wajue maarifatullah, wawe tayari kufikisha ujumbe huu kwa watu ambao wamepotea sana. Mambo haya kama watayatupa pahala kwa mtu ambaye ni msomi, pengine kama aliza form 4 graduate, ameingia chuo kikuu, ategemewa katika nyadhifa mbalimbali, ni kwamba kadanganywa na elimu yake. Itakuwaje? Tumia nuru yako ulionayo. Mola wako ni nuru, kitabu chako ni nuru, na mtume wako vile vile nuru. Hebu tumia nuru hizo tatu kumfahamisha mtu kweli huu. Atabaki hapa kadua. Punde hivi leo baada ya swala ya adhuhuri, amekuja mwanafunzi wangu mmoja wa kike, ananiletea mtu mwanamme ambaye kanambia kipindi cha nyuma kwamba kuna mtu akakartadi. Katadi nam. Na ndoa yao ananiambia kwamba ikoje, nikamwambia haiwezekani. Siku mtu alipoacha Uislamu na ndoa pale pale na katika pale pale. Na mirathi ina katika pale pale, haiwezekani, haiwezekani kurithiana watu wa mila mbili. Leo kaja naye mtu mwanamume ambaye katadi. Lakini kaja naye ni katika namna ambayo si ya upinzani. Kaja naye ni kwamba amekwisha ona dalili na hoja za kumtosheleza. Leo kaja naye kwamba anataka kurejea katika dini asili. Na lakini pako pahala pamoja kidogo alipungua imani. Kilichomfanya arejee ananiambia ni mama yangu. Mama yangu ameniambia labda hukutoka tumboni mwangu, lakini kama wewe umekuzaa mimi, unaacha Uislamu, unaniaibisha, unakwenda katika dini hiyo, kwa hakika wewe si mwanangu tena, mtafute mzee wako mwingine. Anasema hili limempata kweli kweli. Nikamwambia dogo sana hilo, ilikuwa wewe uumie kwa Mwenyezi Mungu zaidi aliyemuma huyo mamako, ingawa radha mama yako vile vile ndo radha Mwenyezi Mungu vile vile, lakini kwanza ilikuwa uone masikitiko yako ni kwamba umemkera Mwenyezi Mungu. Tukazungumza pale, akaeleza ukweli ulivyo. Nikamwambia maka anauliza nifanye nini, nifanye nini mimi mpaka Mwenyezi Mungu anipokee, nifanye nini mimi mpaka yalipita yalipita na mama yangu anipokee vile vile. Nikamuonyesha tauba na nasuha na sheria zake, usije ukafanya mchezo tena, na kama kuna maji ya ubatizo ushabatizwa, waeleze watu kinagabaga, usiwaogope. Na kama kuna pesa unazipata sasa hivi zisamee, Mwenyezi Mungu atakupa marudufu kuanzia hapa duniani na kesho akhera. Kimya anasikiliza. Nikamfahamisha toba ilivyo na suha. Nikamwambia kwanza sasa hivi ng'oka katika uovu ulionao. Kung'oka kwake ni kwamba unatoka. Usibakie bakie kwamba kanisani unakwenda kwenda na hivi na hivi, na kuna vitu vya watu unaviheshimu, wamekupa vitu vya, ni kwamba ng'oka. Kama unavyong'oa mti na mizizi yake. La pili ni kwamba ujute kwa kutoka kwako katika Uislamu. Iko pitia kwa majuto mno, majuto ambayo kila ukilia unaona hujalia bado. Tena tatu, utie azma kwamba utarejea tena, ni kwamba imepatikana hata wakati wa mtume watu kurtadi bwana. Waliporejea kwa Mwenyezi Mungu alafu watu wakaamini vizuri. Mpaka Mwenyezi Mungu mtu siku moja anasalisha, watu waamini vizuri, kartadi huyu. Siku moja anasalisha, Mungu atakawaonyesha kwamba huyu bwana nimempokea. Kasalisha anatoa salamu pande moja, Mwenyezi Mungu amechukua roho pale pale, upande wa pili akoja pale. Assalamu alaykum wa rahmatullah pale pale. Ina maana hafi mtu kwenye sala isipokuwa kuna siri kubwa sana. Karejea na Mungu ampokea. Hakadha. Namwambia utie azma katika moyo wako ni kwamba hawatukuchezea watu, akanambia mimi hapa nilipo sasa nichezee mtu. Na kila hoja na dalili. Sio masara. Na najuta, kisha najuta ni kwamba nimefisidika. Kwa hivyo sasa hivi mimi natakurejea kwa mama yangu nyumbani, nikamuonyeshe kwamba mimi narejea huko. Sio kama nitampokea, nikamwambia nitakupokea. Nikampa kisa kingine ambacho kwangu mimi kimekuja ya mtoto mdogo kuliko yeye. Huyo mtu mzima ambaye kaja leo. Kaja mdogo mwingine zaidi. Yeye kaja na ushindani, anashindana. Ana arguments za kutosha. Tukampa vipande vya aya pale kwanza kwenye Biblia na kwenye Qur'ani, ikabidi kasaidia. Akakabaki kimya. Mamake mzazi kaja nyumbani kwangu, analia machozi mama mtu. Takata kumuona mwanawe. Lakini mtoto kaja hajakuwa na ana kitu ambacho nikishindwa mimi leo itabidi kweli nisilimu. Kaja mgunda ni mgunje. Kaja na pande mbili za kanga. Tayari standby. Kacha kwa pani. Tukachuana pale katika hoja, ikabidi tumemwangusha sana. Tena tumangusha ambacho ni fedha kubwa. Mama mtu pale dogo sio yake ulinawiri kuona mama nao hawezi kujibu hoja tena. Kesha kabisa kabisa. Nikamwambia sasa unangojea nini wewe? Nikurejea sasa hivi katika asili sasa. Huna hoja tena na wewe umesema kabla ya mpambano wetu kama utashindwa ni kwamba utasilimu. Sasa unangojea nini? Akanambia ya kwamba nimetamka kweli mambo hayo. Sasa hapa mbele ya mama yako mzazi huyu. Basi pale pale kijana akapiga magoti kweli kwa kibla, nikamtamkisha shahada mbili pale. Mama mtu nikamwambia mama mtu mpokee. Usimkasirikie. Haya yametokezea kwa watu wengine mbalimbali. Huyu kadanganywa, kadhubaishwa na watu vijanja vijanja, ni kwamba wanaifanya kazi hiyo sana watu sasa hivi hapa. Hasa hapa Unguja ndo palipokusudiwa zaidi. Hapa pana springboard ya Uislamu hapa tangu na tangu. Hapa Unguja hapa. Pakiwezekana hapa kufisidiwa hapa ni kwamba sehemu nyingi ya Afrika itapotea. Lakini hapa mambo yako hapa. Hapa mwanachuoni wake hapa anatupiwa macho mara 10 na dunia. Yaani Mzanzibari akitaka kuiga Kiingereza kumchukua. Anapoza Kiingereza hasa. Na Mzanzibari kama atataka kuiga kile ni Kiarabu umchukui. Ni kwamba Mwenyezi Mungu amempa kipaji hicho. Na kama atakuwa ni mwanachuoni basi naam lazima dunia ibaki kwamba imeshindwa. Ndio Zanzibar ilivyo hiyo. Sasa hapa ni pale ambapo watu wamepotumia macho sana sasa hivi atakuharibu sana hapa. Sasa kijana wa leo nikamwambia kwa hakika usiogope mama yako atakupokea. Akanambia nakwenda zangu na nitakuja tena na ndoa yangu nitaporejea kuposa upya kwa upya na mtaka mke wangu yule yule. Na wewe utakuwa ni mwozeshaji wangu kambe na amekubali. Nitaozesha. Nitaozesha. Lakini sasa akanambia seni kwanza kwa mama, mamangu kutabora. Unyamwezini huko. Nataka leo niwe safi mimi nikamwambia marhaba, barabara. Nikiondoka hapa niwe safi nikamwambia nipe mkono. Akatoa mkono. Nikampa shahada mbili, nikamfasiria binafsi amini usiamini alikuwa Muislamu huyo ni kwamba lafzi ya Kiislamu ichapotea. haipo. Sema ashhadu an la ilaha illallah. Anambia ashhadu an la ilaha illallah. Kesha fisidika. Kama kuna maji ya ubatizo kapata ni kwamba kafisidika. Ikabidi namfasiria pale kwa Kiswahili, nikamtamkisha shahada ya mara tatu, kisha kaambia sasa hivi chakua safi, kakoge. Wewe ulikuwa huwezi kuondoa janaba. Kabla ya kusilimu kwako ushapotea ulikuwa. Leo utakuwa safi leo. Na adhuru hii ya leo ukaisali kutoka hapa. Na kusali najua wewe, akanambia wallahi labda nina mengiinuka. Kuinama na kuinuka nitainama sana. Hapa nilipo amenu siamini Qur'an sijui tena. Na niko nasoma mikono. Kesha fisidiwa. Nikamwambia kitu kama utakusudia. Kweli kweli katika jambo hili ni kwamba utaweza kuwapita watu sasa hivi. Kuna Waislamu leo utawapita. Wewe baki Islam kanzu tu. Usivunjike moyo. Ni kwamba sasa hivi leo hii ni kwamba nenda kakoge uswali kuanzia dhuhuri. Na kesho ni kwamba unakuwa na swaumu kesho. Muislamu wewe. Kwa hivyo miadi yetu ni kwamba kesho jamaa atamka Muislamu kesho. Hakika. Na ni kwamba hoja hizi kama utaweza kutuzulizia akili barabara, maarifatullah ukawa nayo na ukajua Qur'ani nini hasa lengo lake na inazungumza nini, unaweza kuja kuwarejesha watu chungu nzima katika dini asili hali ya kuwa mpoteza sana. Wengine hakutumia akili tu, wengine nguvu lazima tu, na wengine umasikini unaofa tu basi. Chingine hawana hivyo, unaofa tu basi. Kwa hivyo chukua darasa hii na uweze kuifanyia kazi barabara. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka atutulize vibe sote ya kwamba muujiza wake wa kuumba binadamu ameumba namna nne. Na yote ni muujiza. Kwa nini watu wanababaika katika jambo moja tu? Wameacha jambo la baba na mama. Muujiza pekee yake huo. Wanaacha jambo la kuwa na baba peke yake hana mama. Na wanaacha jambo la kuwa na mama peke yake hana baba. Kwa nini mmegana pamoja tu? Basi Mwenyezi Mungu anataka fahamu hiyo vile vile. Bibi Maryam binti Imran akamalizia Yusuf. Masuala yake kumwambia ni kwamba innal ladhi khalaqa az-zar'a wal ma'a. Yule ambaye kaumba mmea na maji, qadirun, yeye ndiye mwenye uwezo ala an yakhluqa az-zar'a, juu ya kuumba mmea biduni ma'in, bila ya maji. Hana sababu huyo, kikiwepo atafanya, kisiwepo atafanya. Wallahi alladhi, na naapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye la ilaha ghairuhu, hakuna mwabudu mwingine isipokuwa yeye. Inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, idha arada shay'an, anapokusudia jambo, fala shay'un yu'ujizu al-qudrata, hakutakuwa na chochote ambacho kitazuia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mahma kana min al-mu'dalati, hata kama ni ugumu mkubwa mno, hakija kilini kwa Mwenyezi Mungu, sahau kabisa, hakitakacho atafanya tu basi. Hata kama unajiona sasa hivi katika hali ambayo huna njia kupona, maradhi yako lonayo umekwisha, unangojea mauti tu, ni kwamba hapana, akitaka Mwenyezi Mungu utainuka. Na kama mtu kwa hakika anajiona sasa hivi kwa utajiri alionao hateremki tena chini, ni kwamba Mungu anataka nikufumba na kufumbua, atateremka. Aogope sana hilo. Amma limadha lam yasrahi alquranu, ama swala hili, kwa nini haikuweka wazi Qur'ani? Bismi mra'atin, jina la mwanamke. Illa Maryam, isipokuwa Maryam peke yake. Wahdaha, peke yake. Kwa hakika hili, innal Qur'ana al-karima. Jawabu yake.